Не кахайце дачку кадэбіста. Было ў мяне адно рамантычнае захапленне і на нямецкім факультэце, якое скончылася дасадным канфузам. У нашай групе была толькі адна гарадская дзяўчына – Т.К. У яе быў прыгожы твар, рукі, яна іграла на клавішных інструментах і спявала на канцэрце арыю Леля з оперы Рымскага-Корсакава «Снягурачка». Туча сограмам гаварывала такія пачатковыя словы. На першым курсе месяцы два я хадзіў у курсанцкай форме, хромавыя боты, афіцэрская гімнасцёрка і завужаныя галіфэ па дыяганалі. Такі я быў адзін на факультэце, увесь наспрунжынены, як мае боты са склыгамі, і да таго ж выдатнік па ўсіх прадметах. Адразу закахаўся па вушы вось у названую дзяўчыну Т.К. Ейны бацька быў вельмі строгі, бо працаваў у КДБ. Часта сустракаў яе пасля заняткаў на Волзе, на спатканні не пускаў. Закаханыя мы знайшлі выйсце. Завялі «Liebesheft», ну, па-нямецку гэта значыць «шытак кахання». І кожны дзень па чарзе вялі запісы на расейска-нямецкай трасянцы. Былі там пасажы захаплення, піліпікі рэўнасці і зашыфраваныя тайны. Нямецкая мова выкарыстоўвалася як сродак іншасказання. На ёй фармуляваліся найбольш інтымна датклівыя паняткі. Так мы стыхійна, як сапраўдныя сексапатолагі, здымалі пачуццё сораму, пра што я пазней прачытаў, перакладаючы медыцынскія тэксты. Першы канфуз закончыўся шчасліва. Не памятаю, хто з нас здаў таемны шытак праз недагляд разам з пісьмовымі пераказамі на праверку выкладчыку куратару групы. На вокладцы рукою ТК было напісана па-нямецку «Шытак кахання нумар 3». Два запоўненыя захоўваліся на таемным дэпазіце ў яе дома. Наш куратар быў чалавек цывілізаваны, прысланы паводле размеркавання з маскоўскага ін'язу. Стажыраваўся год у Аўстрыі, ягоны бацька быў даволі вядомы кампазітар у Серпухаве. Мой куратар дапамагаў мне пазней аформіць перавод на вучобу ў Маскву. Кароткі час я жыў у яго дома ў маскоўскай кватэры. Звалі нашага куратара Віктор Алексеевіч Парцянікаў. Ён не прыжыўся ў менскім ін'язе, паехаў загадчыкам катедры ў Горкаўскі ўніверсітэт. На жаль, сувязі нашы абарваліся. Ён аўтар выдатнага нямецка-расейскага і расейска-нямецкага слоўніка хрысціянскай лексікі. Дык вось, Віктор Алексеевіч з усмешкай перадаў мне публічна ў аўдыторыі наш таемны шытак, калі раздаваў правераныя працы, і па змоўніцку сказаў: «Геносце Садовскі, вы напісалі вельмі цікавы, але вялікі тэкст, я не паспеў яго праверыць». Я больш чым пачырванеў і быў вельмі ўдзячны настаўніку. Мы ўсё ж працягвалі рызыкоўную гульню у амурным эпісталярным жанры. Другі канфуз закончыўся громам з маланкай. Бацька Т.К. з кадыбэшнай назіральнасцю западрозаў у вясновыя травеньскія дні нешта неладнае і правёў прафесійны ператрус у трэзорах сваёй адзінай дачкі. Знайшліся сшыткі нумар 1 і нумар 2. Перш чым пачаць працэс, ён, як высветлілася, спрабаваў са слоўнікам расшыфроўваць нашыя нямецкія абрэвіятуры, скарачэнні і прыдуманыя словы. Ён чамусьці вырашыў, што імя Вагнер мы выкарыстоўваем як эўфемізм для слова «швангер», значыць «цяжарная», і што ягоная дачка пытаюцца мяне, ці не зацяжарылася яна. У шытку нумар 2 быў такі нямецкі сказ: «Ich kann doch nicht ein Wagner werden, oder du meinst es anders?» Дзе ты пісала, што трэба сур'ёзна заняцца моваю і кідаць музыку як хобі, што гэта з'ядае шмат часу. Значыць, ось тое, што я прачытаў, перакладаецца як: «Я ж не стану Вагнерам, як ты думаеш?» У дзень ператрусу бацька, як цербер, чакаў нас пад квеценню каштанаў каля выхаду з корпуса на вуліцы Захарова. Ён ужо ведаў мяне ў твар. Бо зімой падчас першай экзаменацыйнай сесіі, шукаючы дачку днём в інстытуце пасля кансультацыі, застаў нас на другім паверсе адных у аўдыторыі. Зашчапіўшыся знутры на ножку крэсла, як гэта рабілі звычайна студэнты, уцікаючы з інтэрнацкай гамэрні, мы вучылі тэматычныя дыялогі па лексіцы. Мяне это вучылі і нічога больш. Мы засталіся там пасля кансультацыі, пра што яму паведамілі нашыя аднакурснікі. Аднак ягоная прафесійная падазронасць малявала апакаліптычныя відзежы. Тым травеньскім днём ён вельмі стрымана і ветліва запрасіў мяне праехацца па горадзе разам з дачкой. Нешта ёкнула ў маіх грудзях. Моўчкі ён дамчаў нас да вуліцы Брылеўскай, што каля аэрапорту, і моўчкі запрасіў мяне падняцца ў кватэру. Гэта быў двух- ці трохпавярховы драўляны дом тыпу бараку, але знутры вельмі утульны і дагледжаны. На лесвіцах ляжалі дывановыя дарожкі. Я быў запрошаны ў асобны пакой, дзе падобна спала і рыхтавалася да заняткаў мая каханая. Я пазнаў некаторыя прадметы ейнай вопраткі, якія без гаспадыні выглядалі зусім нецікава. Дзверы зачыніліся, і камандзірскім голасам мне было прапанавана сесці на табурэтку, менавіта так. Сам гаспадар сеў за стол, адкрыў ключом правую шуфляду стала і паклаў на стол знаёмыя мне сшыткі нумар 1 і нумар 2. «Ну што, малады чалавек, будзем расказваць, хто такі Вагнер?» Як не дзіўна, страх у мяне раптам прайшоў, і я вальяжна змяніў мізансцэну, перасеўшы ў мяккае крэсла, што стаяла побач. Псіхалагічна я атрымаў перавагу, і маёрскія інтанацыі гаспадара раптам прапалі. Ён спрабаваў перайсці на лагодны тон, але я яго не слухаў. Я перакрычаў яго патасна, тэатральна сказаўшы, што ён не паважае сваю дачку, што яна крыштальна чыстае дзіця і, не развітаўшыся, пакінуў гэты шэры дом. На гэтым рамантычная гісторыя закончылася. Пэўна, гэта было не толькі каханне, за якое трэба было змагацца. Не хапіла ідэалогіі, якую я неўзабаве зведаў з маёй будучай жонкай. Мой лёс у інстытуце склаўся далей не лепшым чынам. Мая кандыдатура для паездкі на вучобу на год у Лейпцыгскі ўніверсітэт у ГДР не прайшла. В аддзеле кадраў мне сказалі, што з недагляду сакратаркі мая асабовая справа завалілася за сейф, і яе доўга не маглі знайсці. Тут трэба смяяцца. Атрымалася так, што вучыцца паехалі не толькі лепшыя студэнты. Сярод шчаслівых абранцаў аказалася і мая колішняя пасія ТК.